पुस्तक में मैंने पढ़ा, मन लगाने की अच्छी युक्ति मालूम थी वो। अब देख कहता हूँ पूरी कह जाए याद रहेगी नहीं कहे, वो बताई ऐसी एकांत में बैठ करके जो अपना ध्येय है इष्ट चिंतन करे, उसमें जो दूसरा चिंतन आ जाता है वो चिंतन आता है तो दो प्रणाली गीता में बताई है, एक तो परमात्मा में लगाना और नहीं लगे तो बार बार ये तो निश्चर थी मनस्तर तटस्थ नहीं आत्म नहीं वसक नहीं लगे तो ये अभ्यास बताया। लग जाए एकदम भगवान में चिंतन में तो बड़ा ठीक है, नहीं तो जहाँ जहाँ जाए तब जब जाए तब तो लाकर भगवान में लगाना, तो ये प्रणाली गीता में चाहिए। तो उसमें भगवान में लगावे तो चिंतन दूसरा आता है तो उस समय साधक क्या करे, तो तीन बात थी। देखो मैं कहता हूँ याद आ जाए तो आ जाएगी। एक जो चिंतन आता है उसमें है एक बुद्धि तो ये होनी चाहिए कि वो अब नहीं है, विषयों का स्मरण भी हो जाए चाहे साधारण चिंतन हो। उस मनोराज को दो बताया है, एक सामान्य बताया एक तीव्र एक मंद बताया है। तीव्र एक जो बिल्कुल उसमें चित्तलीन हो जाए रस आ जाए ज्यादा तो वो तीव्र होता है, और जिसमें मामूली सुख होता है और याद आता है। तो इन वृत्तियों को दूर करने के लिए एक बात ये कि अब नहीं है, अब वो मन नहीं है, ये साथ में रखे कि ये याद है पूर्व भी अभी नहीं है, अब है ही नहीं, ये एक युक्ति अच्छी मालूम नहीं है तो याद है नहीं पूर्व की बात अब है नहीं। तो नहीं पड़ा जितना दृढ़ हो जाएगा उतना उसमें आसक्ति कम हो जाएगी, वो नयापना हो जाता है। बड़ी सुंदर याद आ रही इसमें तो नयापना हो जाएगा, तो नयापना मिटाने के लिए ये याद है यही बात है यही घटना नहीं है ये परिस्थिति नहीं है ये अवस्था नहीं है ये नहीं है अभी, इसकी दृढ़ता आ जाएगी। तो दृढ़ता आने से उसकी जड़ कट जाती है। जिस तरह से स्वप्न आता है और स्वप्न से हम जागृत होते हैं तो जागृत होने पर वो बिल्कुल दृढ़ होता है कि स्वप्न आया, तो स्वप्न होने से वो याद ही नहीं रहता, बहुत याद कम रहता है, क्योंकि ये जगते ही दृढ़ता हो जाती है कि ये स्वप्न था ये था नहीं। तो नहीं था ये युक्ति प्रबल मालूम नहीं। तो जो कोई याद आए पुराना विषय पुरानी चीज अथवा नई भी कोई आकर्षण है वो याद आ जाए तो वो बात एक नहीं है तो ये नहीं है, ये तो पहले ठीक है अब नहीं है, ये नहीं पक्ष दृढ़ होगा तो वो जल्दी मिट जाएगा। एक बात। दूसरी जो बात आती है उसमें दो बात होती है, एक राग होता है एक द्वेष होता है, एक संबंध दोनों से जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। तो जैसे भगवान बनवास में पधारे तो जिनका राग हुआ प्रेम हुआ उनके भी भगवान का चिंतन हुआ, और जिनके द्वेष हुआ उनका चिंतन हुआ। जैसे शिशुपाल को द्वेष से चिंतन होता था और कंस का भय से चिंतन होता था, तो राग द्वेष भय आदि ये भी संबंध जोड़ते हैं, भय भी संबंध जोड़ता है, द्वेष भी संबंध जोड़ता है, राग भी संबंध जोड़ता है। तो काम क्रोध है भयष्ठ हर्ष शोक दया दया ये संबंध जोड़ते हैं। तो संबंध जोड़ता है तो एक तो कहते वो है नहीं, एक जो राग और द्वेष जो चीज हो तो उसमें चिंतन है उसमें, नहीं तो राग करना नहीं द्वेष करना, क्योंकि है नहीं मूल में काट दे, काटने पर भी याद आवे तो उसमें ना अच्छा भला समझे ना बुरा समझे, बुरा भी नहीं समझे भला भी नहीं समझे, उपेक्षा करे। बड़ा बुरा समझने से ये नया संस्कार पड़ेगा, भला समझने में नया पड़ेगा बुरा समझने में नया पड़ेगा, तो भला बुरा दोनों ही नहीं है, उदासीन बात है। तो जात बने अभाव और अभाव जन था उसमें उदासीनता, ना हर्ष करे ना शोक करे, दो बात। तीसरी बात है वो बहुत बढ़िया है वो, कि ये हमारे में नहीं है, ये हमारे में नहीं है, ये मन में है मेरे में नहीं है। ये तीसरी बात, मेरे में है ही नहीं, अपने में कहा है, अपना तो चिंतन होता रहा, चिंतन तो मन में आया है, तो ये भाव आया मन में। ये तीन बात, इसको अगर काम ले रहा आप देखो कैसा रहता है, मेरे को पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो ये बात बड़ी अच्छी काम की है। तो मेरे में नहीं है, इसमें गीता का प्रमाण है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो विकौन्तेय न करोति न लिप्यते। बताया है कि ये आत्मा जो स्वयं है वो अनादि है, तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विघ्नादि उभाव भी, दोनों को भगवान अनादि कहते हैं, पर प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् दूसरा हेतु दिया निर्गुण, प्रकृति निर्गुण नहीं है, सत्तम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न होते हैं तो बीज है भीत में, तो वो निर्गुण नहीं है। निर्गुणत्वात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अभ्य, ये आत्मस्वरूप है परमात्मा है, अविनाशी है, विनाश इसका होता नहीं और परिवर्तन होता नहीं, परिवर्तन गुणों में होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, अपने में परिवर्तन नहीं होता, और निर्गुण है गुण के साथ में संबंध है नहीं, तो सात्विक राजस वृत्तियों का संबंध है नहीं। ये जो मैं तीसरी बात कही कि वो हमारे में नहीं है, तो इसमें प्रमाण प्रबल है, ये अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अभ्य शरीरस्थो भी कौन दे न करोति न लिप्यते। कर्तापना व लिप्तपना ये शरीर के साथ होने से होता है, चाहे स्थूल शरीर के साथ हो सूक्ष्म हो कारण शरीर के साथ हो, इसके साथ होने से कर्तापना आता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो प्रकृति क्रिया तो प्रकृति के द्वारा होती है, मन प्रकृति के द्वारा होने पर भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने में कर्ता मान लेता है, कर्ता मान लेता है, इस वक्त का नैव किंचित करोमिति यूं तो मन तत्वित, तत्वित को चाहिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, नैव किंचित करोमि किंचित मात्र में करते तो नहीं है, किंचित मात्र मत्था पर ना ले किंचित से ये किंचित पद दिया, मैं कोई चीज है ही नहीं, ऐसे में नैव किंचित करोमिति यूं तो मन किंचित मात्र करता नहीं हूँ। तो करता नहीं है तो आपके जो मन में संकल्प विकल्प आए वो पुराने वृत्ति आई तो उसमें करते तो नहीं है, आप करता थोड़ी है, वो तो आता है आप करते तो हो नहीं, समझ राग पूर्व आवे स्वद्वेश पूर्व वृत्ति आवे, करता हुई नहीं आप, तो कर्तृत्व है ही नहीं, कर्तृत्व आप में नहीं है, अपने सहसंबंध नहीं है, उस विषय में प्रमाण करा हुआ। और न करो थी न लिप्यते, लिप्तता भी नहीं है, लिप्तता आपके प्रियतापन आएगा तो द्वेष पण आएगा, भय आएगा, कोई वृत्ति आएगी तब तो लिप्तता हो जाएगी। और ये याद है तो लिप्तता भी नहीं, न करो थी न लिप्तते, तो वास्तव में लिप्तता आती है, कर्तृत्व आता है, ये अपनी भूल है, अपने में है नहीं, ना करता हूं ना लिप्तता है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यम अव्यय शरीर स्थो भी बोलते न करो तो न लिप्यते, करो तो है ही नहीं, लिप्यते है ही नहीं, तो अपने में कहा है। तो वास्तव में राग द्वेष न करे, और पहली की बात है अभी है ही नहीं, और वास्तव में अपने कर्तृत्व लिप्तता है ही नहीं, शरीर में स्थित होते हुए भी कर्तृत्व लिप्तता नहीं है। अब नहीं होते करते तो लिप्तत्व करता है, मन्यते मान लेता है तो मान लेता है, तो ये अपने मानना नहीं चाहिए, नहीं किंचित करो मत मनिये, किंचित न करो इति मन्यते, ऐसा मानने का तत्वविद है कि भैया मैं करते तो नहीं हूँ, मेरे वश मेरे में है नहीं ये। और क्या होता है कि यश न अहंकृत भाव और बुद्धि यश नहीं पते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि लिप्त नहीं है, तो उसका माध्यम बताएगा हत्वा भी सब लोग देते 17वें श्लोक में। तो जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे नहीं देते, तो अहंकृत लब्धता नहीं है, तो नहीं का अनुभव जिसने कर लिया, जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है ही नहीं, लिप्तता भी नहीं है, तो हत्वा भी जो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न हंति न निबित देते, यह कर्तृत्व लिप्तता है, यही वास्तव में पाप पुण्य लगाने वाली चीज है, उसका दोष लग जाता है। नहीं तो इसमें अब दोनों को मिटाने के लिए कर्तृत्व मिटा दिए, ज्ञान योग है, लिप्तता मिटाने के लिए कर्म योग है, दोनों मिट जाए, दोनों से दोनों ही मिट जाएगा, एक से ही कर्म योग से ही दोनों मिट जाएंगे, ज्ञान योग से ही, पर ज्ञान योग मुख्य कर्तृत्व मिटाने के लिए है। ज्ञान योग का उपयोग संपूर्ण वेदों का वेदांतों का उपयोग यह है कि शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है, खास बात यह है, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, हमारे इनका हमारा संबंध है ही नहीं, शरीर तो बदलता है प्रतिक्षण, कभी बदले बिना एक क्षण भी नहीं, नहीं क्षण में भी जाते से अकर्म कृत कर्म किए बिना कृत क्रिया के बिना क्षण मात्र भी नहीं रहता, और ये कभी बदलता ही नहीं, कभी बदलता ही बदलना सकता ही नहीं, वो है जो गत वो है। इस वास्ते जैसे अहंकृत भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं रहा, लिप्तता नहीं रहा, ये मिट जाने के बाद फिर महाराज का पाप है पुण्य को लग गया। हत्वा भी श्रीमान लोकान सर्वान लोकान में हत्वा भी न करो थे न लिप्यते, न कर्तृत्व होता है लिप्तता होते ही नहीं। तो ऐसे ये विचार आया, इस तरह से अगर सोचे विचार करें तो ये जो मनोराज्य है, मनोराज्य मंद और तीव्र दो तरह का होता है, मंद तो ऐसा जो आधी बात चलेगी आधी सही, तीव्र वो होता है जिसमें कुछ रस लेते हैं, राग है द्वेष है कुछ उसमें मिल जाते हैं तो उसमें लिप्तता हो जाती है, तो अंतर्गण पिघल जाता है, पिघलने में संस्कार पड़ जाते हैं उसके, इस वास्ते वो नया भोग हो जाता है, तो उसे मिटाने के लिए ये तीन बातें काम आई, न करते तो निकर्मणि प्रभु, और परमात्मा भी करते तो भोगते नहीं, न करते तो निकर्माणि लोक न कर भरते ही हो, तीनों ही भगवान हंसते ही नहीं, हंसते ही नहीं, इसका क्या हुआ, ये मनुष्य की खुद ही की हुई है, ये ना तो प्रकृति की है, ना कोई पुरुष की है, ना भगवान की है, ना किसी भक्ति की है, ये खुद की हुई है, तो खुद की बिठाने के खुद पर ही ऐसी जिम्मेवारी है, वही भगवान मिटा देंगे, गुरु मिटा देंगे, महात्मा मिटा देंगे, शास्त्र मिटा देंगे, ये नहीं, ये खुद को मिटानी पड़ेगी, क्योंकि बनाई हुई खुद की ही है, प्रकृति की बनाई हुई नहीं है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं है, किसी दूसरे की बनाई हुई है ही नहीं, तो अपनी बनाई हुई को आप ही मिटानी पड़ेगी, तो अपने मिटाना वो पड़े है, तो पहले साधु को चाहिए कि ये हमारे मिटाना है, ये हमारे दोष है, जो संसार का संबंध है, कारण गुण संगो से सदा सदा निवेश, गुणों का जो संग है, चाहे कर्तृत्व से हो चाहे भोक्तृत्व हो, ये संबंध जुड़ता है, भोक्तृत्व संबंध ज्यादा जुड़ता है, कर्तृत्व संबंध जुड़ता है, न करो थी न लिप्यते, लिप्यते से भोक्तृत्व होता है, लिप्तता होने से भोक्तृत्व आता है, और कर्तृत्वता कारण क्रिया करने से तो कर्ता बड़ा लोभता बड़ा अवैध है। तो ये एक बात बड़ी काम की है। दूसरी बात एक और है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति जन्य है दोनों ही। क्रिया और पदार्थ जितने पदार्थ है छोटे मोटे अच्छे अच्छे बंदे पदे जितने ये पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति जन्य है। तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते का तात्पर्य ये है कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। गुण ही गुण पदार्थ हुए वर्तन्ते क्रिया हुई। तो क्रिया और पदार्थ अपने में नहीं है, अपने स्वरूप में न क्रिया है न पदार्थ है, केवल प्रकृति है। तो ज्ञान मार्ग वाला ऐसा समझे ये क्रिया और पदार्थ है ये हमारे संबंध नहीं है। तो इस बात से चिंतन कहीं हुआ हमारा संबंध है ही नहीं, हमारे में है ही न क्रिया है न पदार्थ है। जो याद आती है न वस्तु है न भोग भोगा वो क्रिया है, ये वस्तु अपन है ही नहीं। प्रकृति है क्रिया सब प्रकृति ही है। अरे प्रकृति पुरुष विद्यादि उभाव पे दोनों अनादि है, दोनों अनादि है। इसमें एक बात विलक्षण है, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो दोनों दोनों अनादि क्यों कहा, दो शब्द क्यों कहा? प्रकृति में पुरुषों से विद्यादि उभाव भी अनादि ये भी विभूषण है, उभव भी दोनों ही। तो दोनों इस वास्ते कहा कि जैसे दो ये अलग अलग है तो दो का भेद भी अनादि है। दो चीज अनादि है नहीं, दो का भेद भी अनादि है। दो का स्वभाव भी दो अलग अलग है। पुरुष का तो कभी विकृति आती नहीं, आई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सदा सर्वथा निर्विकृत है। और प्रकृति में लिप्तता आती है तो प्रकृति में तो परिवर्तन से ही परिवर्तन रहता ही है, चाहे सर्ग अवस्था में हो चाहे प्रलय अवस्था में हो। साधक समझे ये बात, देखिए प्रलय अवस्था में भी क्रिया होती है, नींद आई तो उसमें क्रिया होती है। कच्ची नींद में जग गया तो कच्ची नींद पकती है ना, तो फल कच्चा हो रहा है पकता है क्रिया होती है। तो क्रिया नहीं हो तो नींद पके कैसे, तो उसमें भी क्रिया होती है, नींद में भी क्रिया होती है। तो प्रकृति में तो क्रिया होती रहेगी, प्रलय में महाप्रलय में महासर्ग में क्रिया होती रहती है उसमें तो। और उसमें क्रिया कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, न पदार्थ है न क्रिया है। तो पदार्थ क्रिया का विभाग अलग है और पुरुष का विभाग अलग है। उभाव उपभोग करने से उभयो दृष्टांत ना सतो विद्यते भाव ना भाव विदिष्टे उभयो दृष्टांत तत्वदर्शी, दोनों का तत्व तत्वदर्शन देखा है। तो दोनों को देखा इस वास्ते अलग अलग है। इस वास्ते ये प्रकृति का कार्य प्रकृति का विभाग अलग है, पुरुष का विभाग अलग है। बस अलग क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान से दूसरा ज्ञान रूपी नेत्र से प्रकृति पुरुष को तो अलग देख ले। वेति पुरुषम प्रकृति गुण ही सर, प्रकृति गुणों के सहित है। अरे पुरुष के साथ गुण है निर्गुणत्वात, ये निर्गुण है। एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुण ही सर, सर्वथा वर्तमान भी न से भूल जाए पैदा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता कि प्रकृति के साथ संग होता नहीं। पदार्थ और क्रिया को केवल प्रकृति में ही मान लेने से पुरुष के साथ संबंध होता ही नहीं। तो कारण गुण संगो दर्शन जनसु तो जन्म कैसे होगा। ये 23वां श्लोक, ये वेति पुरुषम या प्रकृति से गुणेश सर्वथा वर्तमान भी भक्ति में सर्वतमान वर्तमान सहयोगी मई वर्तते, भक्ति में तो सर्वथा वर्तमान की मई वर्तते है और ज्ञान में सर्वथा वर्तमान से भूमि बुझाई थी। वो तो भगवान के साथ संबंध होता है, जैसे जन्म संबंध मिट जाता है। तो ज्ञान योग से जन्म मरण मिट जाता है। कैसे मिट जाता है कि प्रकृति पुरुष में है तो यह एवं व्यक्ति पुरुषम अब वर्ण या प्रकृति प्रकाशम पुरुष यह एवं 19वां श्लोक 19 प्रकृति प्रकरण पुरुषम चाहिए बिंदन आदि उभाव भी यहाँ से 23वां श्लोक का प्रकरण है। 19वां से 23वां प्रकरण है, फिर आगे जो प्रकरण चलता है। तो 23वां यह एवं व्यक्ति पुरुषम पुरुषम प्रकृतन चाहिए विद्यनादि विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संवान कार्य करण करते हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखान भोगते हेतु उच्यते, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति नहीं होता तो सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख सम हो जाएगा। सुख दुख अलग अनुकरण भोग करना वो भोगता है, सम दुख सुख स्वस्थ तो स्वस्थ सम दुख सुख प्रकृति तो ही भूंगते भोग होना शुभ दुखा भोग प्रकृति होता है तो कारण भोगती हेतु रुचते पुरुष प्रकृति तो ही भूंगते कारण गुण संघोष दर्शन और उपदृष्ट अनुमंत भरता भोगता महेश्वर परमात्मा देश में ये उपाधि से नाम अलग अलग हुए उपदृष्ट अनुमंत भरता भोगता महेश्वर परमात्मा देश में पुरुष पर तो ये एवं पुरुष पर इस पर दृष्टि है अंत में जो शब्द आया पर यह एवं वेति पुरुषम ऐसे बिल्कुल असंबद्ध किसी के साथ संबंध नहीं है इसलिए पुरुष का अनुभव करे यह एवं वेति पुरुषम और प्रकृति जो नहीं सा गुण विकार प्रकृति के साथ है पुरुष के साथ नहीं है पुरुष तो पर बिल्कुल असंस्पृष्ट है कोई संबंध है ही नहीं उसके साथ यह एवं वेति इस अनुभव कर ले कि पुरुष तो नहीं है पुरुष प्रकृति सर्वदा वर्तमान हो भी कैसे होगा कि कारण गुण संघोष है ना पुरुष पर का अनुभव हो गया तो गुणों का संग नहीं रहा गुणों का संग नहीं जन्म कैसे होगा सबका वर्तमान सब जाते पहले बजा नहीं होता है तो ये गीता के श्लोकों से वो बात जो पहले मैंने कही थी ना कि वो अबार नहीं है ये भी क्योंकि ये नित्य परिवर्तन होता तो वो कैसे हुआ कई वर्षों कई दिनों पहले जो कोई हमारा काम पड़ा वो याद आती है तो वो है ही नहीं होती प्रति क्षण ही बदलता है एक क्षण की स्थिति आएगा ये जो भोग भोगते हैं सुख भोगो चाहे दुख भोगो भोग भोगने के समय ये बात नहीं रहती कि क्षण परिणामी है उसमें स्थिरता का आरोप हो करके भोग भोगा जाता है अगर स्थिर का आरोप न हो तो भोग भोग जाता ही नहीं कैसे भोगे बताओ तो है ही नहीं चीज कैसे भोगेगा ना आपका शरीर है ना अगर चीज चीज है जो तो निरंतर चल रहा है तो उसमें निरंतर परिवर्तन की तरफ से वृत्ति हट करके स्थायित्व आ जाता है तो जो असत्ता आ जाती है सत्ता अगर आसक्ति आ जाती है आसक्ति आकर के रूपता होकर भोग भोगता है राग में कैसे भोग होगा तो इसमें है नहीं वास्तव में ये अलग है तो प्रकृति पुरुष अलग दोनों है तो सब धन्य सब ध्याने और ध्याने ना कुछ नहीं देखने के उपाय आगा ही बताया है इसलू तेई स्थिति है ये प्रकार तो इस तरह से इन दोनों को देखा जाए तो ये जो बार बार आता है शिकायत है बार बार याद आती है और फिर वो नया हो जाता है तो इस तरह से इनको समझ लिया जाए समय अनुभव कर ले अनुभव कोरा युक्तियों से समझ आए तो मैंने भी कह दिया युक्ति सो कहना सीख जाएंगे हम मैं भी सीख गया आप भी सीख जाओ पर सीखने का काम नहीं चलेगा इसका अनुभव करे तो सीख गए अब ये प्रश्न आता है अनुभव कैसे करें अनुभव कैसे करें मैं बताऊ कैसे करें अब कैसे करें तो क्या बताऊ तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रबल प्रमाण है वो प्रमाण क्या है कि हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारे इंद्रियों के और अंतःकरण के साथ संबंध होता है और स्वप्न में होते हैं तो इंद्रियां अंतःकरण के साथ संबंध रहता है क्यों व्यवहार स्वप्न में भी जागृत की तरह होता है जागृत में जागृत की तरह होता है तो गाढ़ सुषुप्ति आती है तो गाढ़ सुषुप्ति में मन और इंद्रियां सब लीन हो जाते हैं अहम भाव भी लीन हो जाता है गाढ़ नींद में चोर आवे तो पता नहीं कोई चोरी कर ले गया तो उस समय में कुछ भी पता नहीं रहता तो अहंकार भी लुप्त हो जाता है अहंकार लुप्त होने पर भी जगते हैं तो मैं सुख से सोया था और कुछ भी याद नहीं था तो कुछ भी याद नहीं था और सुख से सोया था ये स्मृति आती है उस समय में सुख भोगा है और सबके अभाव का अनुभव किया है तो अपने साथ में अभाव का अनुभव है तो आका सबके अभाव का अनुभव हमारा वो है तो इसको लेकर देखें कि मेरे साथ सुषुप्ति में नहीं था तो किसी समय में जो चीज नहीं रहती वो किसी समय नहीं रहती ये सिद्धांत है किसी समय भी थोड़े के समय में भी जो चीज हमारे साथ नहीं रहती वो सदा के लिए हमारे अलग ही होती है संबंध आप मान देव करता मन लेते मान लेते हैं पर कभी नहीं किसी समय बीवी के हमारे पास साथ नहीं है तो कभी हमारे साथ नहीं है, किसी समय में दुख नहीं है किसी समय तो किसी समय ही दुख नहीं है, किसी समय भी संसार सुख नहीं तो किसी समय ही नहीं है, किसी व्यक्ति का किसी समय अभाव है तो सदा के लिए अभाव है, ऐसे लिख लिया अपने पुस्तक में। तो ये बहुत मनन करेंगे बात है, मनन करेंगे विचार करे तो लाभ होता है, कर कर आप लोग देखो। तो इस तरह से उन चीजों के साथ उन धरतियों के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध अलग है। तो इस मनन किया जाए और विश्वास किया जाए कि बात वास्तव में ठीक है, और विश्वास करके अनुभव किया जाए साक्षात, जैसे सुषुप्ति में हमारे अहंकार का अभाव है तो अहंकार से अभाव हो गया तो फिर हमारे साथ संबंध नहीं है, तो हम इनसे अलग है और स्वभाव ये है हम अलग हैं, ये अनुभव होता है अलग अलग का अनुभव। तो अलग का अनुभव होना क्या है कि हम इनके साथ लिप्त न हो, क्योंकि हमारे साथ संबंध है नहीं। अगर संबंध सुषुप्ति में रहता तो हम जानते कि हरदम संबंध रहता है हमारे जीवन में ही, हमारे दृष्टि में ही सुषुप्ति में संबंध नहीं रहता तो संबंध नहीं है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। कभी कभी कभी भी संबंध नहीं है तो कभी भी संबंध नहीं है, किसी के साथ संबंध कभी किसी के साथ संबंध है तो किसी के साथ संबंध नहीं है, किसी देश में नहीं तो किसी देश में नहीं है, किसी प्राणी में नहीं तो किसी प्राणी में नहीं है। मानो एक जगह भी हमारे संबंध विच्छेद होता दिखता है, अनुभव होता है तो सर्वथा संबंध विच्छेद है उसके साथ, ये युक्ति है। तो इस तरह से विचार करने से इसे बड़ा लाभ होता है। पुरुष प्रकृति तो ही ढूंढते। इसी अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं न करोति न लिप्यते, तो पुरुष प्रकृति स्था उदय संतोष होता है ना, शरीर में होने से लिप्त होता है, ये बात नहीं है। शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्तता के मैंने ये असुसुप्ति का उदाहरण दिया, शरीर में रहते हुए भी आप निर्लेप हो, वो निर्लेप आप अनुभव करो, निर्लेपता का अनुभव करने के लिए सुषुप्ति उदाहरण दिया। जागृत में स्वप्न में पता नहीं लगता निर्लिप्तता है कि नहीं है, हम उनसे अलग है कि एक हुए, क्यों हर सब अलग साथ साथ रहते हैं, तो प्रकृति स्था होता हुआ। इसमें एक विशेष बात, ये जो श्लोक कहा वो लिखने वाले भाई जरा ध्यान दें, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते और शरीर स्थो भी कौन थे न करुण जन लिप्त थे, शरीर स्थो भी अभी क्या कह रहा है, शरीर में से तो भी करते तो लिप्त नहीं है और प्रकृति से भोगते, अगर विचार करो तो प्रकृति से भोगता नहीं बनता, शरीर स्थो ही भोगता है, प्रकृति से थोड़ी भोगता बनता, प्रकृति से कैसे भोगता बनता है, भोगता तो बनता शरीर से ही होता है, तो शरीर स्थो भी शरीर में स्थित भाव न करो तो निर्लिप्त निर्लिप्त है, ये अभी कह करके जोर दिया इस बात पर। तो प्रकृति से क्यों कहा, प्रकृति तो भूगते हुआ कैसे कह दिए, वश करना चाहिए शरीर तो भूगते प्रकृति तो जितना भूगते, ऐसा करना उचित था, उचित तो ऐसा था कि शरीर तो भी तो भूगते और प्रकृति से न भूगते, ऐसा करना चाहिए था, तो उल्टा क्यों कहा, उल्टा साधक को ये बात जताने के लिए कहा कि शरीर में स्थित होता हुआ भी लिप्त नहीं होता, और शरीर में स्थित होते ही प्रकृति के साथ लिप्त हो गया वो, जैसे आपका एक किसी कुटुंब की लड़की के साथ संबंध हुआ तो कुटुंब के सब के साथ संबंध हो गया, कोई आपके सास है, कोई आपके ससुर है, कोई आपके साला है, कोई आपकी साली है, कोई कुछ कुटुंब का कुटुंब सारा संबंध आपका हो गया, एक एक कन्या है उन घर की कन्या है स्त्री है उसके साथ संबंध होने से संपूर्ण कुटुंब के साथ संबंध हो गया, अब संबंध तो आपका उस स्त्री के साथ ही है, शब्द है मनु एक होने से, तो भगवान कहते हैं कि तुम प्रकृति से तो हो गए, शरीर से तो भोगता बनते हो, उसमें संपूर्ण प्रकृति के साथ तुम्हारा संबंध है, ऐसा मत मानो एक शरीर के साथ संबंध है, क्योंकि शरीर का और शरीर सब एक है, वो समुदाय का समुदाय कुटुंब है, तो सबके साथ कुछ संबंध हो ही गया, इस वास्ते शरीर स्थोप ही शरीर रहते हुए भी इसमें एक विशेष बात बताई कि शरीर में स्थित रहते आप भोगता नहीं हो, इस वास्ते कर्मा कर्ता अहमिति मन्यते। मन्यता का अर्थ क्या हुआ? कर्ता है नहीं, आप कर्ता मान लेते हो। इस वास्ते क्या करें कि न करो किंचित करो मिति युक्त में पश्यन सुनन सुरसन जगन अर्सन गर्सन सोवन सुन ग्यार तेरह क्रिया बताई। इन क्रियाओं के रहते हुए भी आप कर्ता नहीं हो, ये कृदंत की क्रिया है। व्याकरण की बात थोड़ी सी है तो ये कृदंत की क्रिया में और क्रोति में जो फर्क है व्याकरण पढ़े हो समझे आपको क्या बताए। मन स्पर्शन श्रृणन स्पर्शन जगन आसन गसन स्वपन श्वसन ऐसे जयराम जी बता सकते भाई बताओ प्रकृति प्रकृति की क्रिया कृदंत की क्रिया एक गण की क्रिया में क्या फर्क है? पश्यति कहो एक पश्यन कहो पश्यन श्रृणन श्रुणति कहो एक श्रृणन कहो इसमें क्या फर्क है? एक तो कर्ता हुआ सुनता हुआ ईयर और कर्ता हुआ कह दिया पश्यन श्रृणन कर्ता क्षत्रिय है क्षत्रिय प्रति है और पश्यति है लट लकार है लट क्षत्रिय शांत लट में क्षत्रिय शांत होते हैं क्षत्रिय में तिप होता है लट में तिप होता है तो अर्थ क्या फर्क क्या आया बताओ? लगातार करता हुआ नासी बात नहीं मार्मिक बात नहीं बताई समझे नहीं व्याकरण का मर्म समझो मर्म या पश्चिमी श्रोती ये क्रिया है कृदंती जिसमें एक मार्मिक बात है वो ये है कि भाव है भाव भाव में जो ये गणों की क्रिया है ना गणों की क्रिया में क्रिया भाव है वो भवन भवती है ना भवती एक भवन एक भवती एक कुर्वन एक करोती तो करोती है ये साध्यावस्थापन भाव है और कुर्वन है ये सिद्धावस्थापन भाव है। साध्यावस्था बना क्या कर रहा है कर चुका नहीं है कर लिया नहीं है पश्यन मन देख रहा है और पश्यति मन देखता है तो देखता है ये है वास्तव में साध्यावस्थापन मानो साधन है और वो सिद्ध है कुर्वन पश्यन ये सिद्ध होगी देखता हुआ तो देखना हो रहा है देख रहा है ये एक देख जो पश्यति करती है तो ये है साध्यावस्थापन सिद्ध है वो सिद्धावस्थापन भाव है। कृदंत की क्रिया सिद्धावस्था भाव होती है करोती की साध्यावस्थापन भाव होता है कर्ती लट लकर्मणी से भावे चाक्रम के भी भावे भावे बताए ना लह कर्मणी से भावे अक्रम के भी भावे सक्रम के भी कर्मणी लह लकार होता है लकार ग्रस्तों में तिप होता है लकार ग्रस्त में क्षत्रिय होता है लठ क्षत्रिय शांत हो तो सत क्षत्रिय शांत सत तो सत वो सत क्षत्रिय सत उसमें होता है तो वहाँ बात होते सिद्ध की जैसे भावा और भवती भाव तो है और भवती हो रहा है तो हो रहा है तो साध्य साध्य होगा जब वो साध्य सिद्ध होगा भाव सिद्ध हो गया तो सिद्धावस्था पालक दंत है कृत अंत करने को अंत हो गया करना नहीं रहा हो गया करना पूरा हो गया और वो अंत नहीं हुआ उसमें करोती करता है तो ये जो करता हुआ भी नहीं करता है करता हुआ कुर्वन न भी न करोती पश्यन भी न पश्यती सुनो न भी न सुनोती करता भी नहीं करता है नहीं करता है तो ये वो सिद्ध हो गया श्रृंगन है सिद्ध हुआ तो वो है ही नहीं पर सुनना पर है ही नहीं तो साध्य सिद्ध क्या आ गया समझे तो ये जो बताया प्रकृति स्थ ही भूंगते तो प्रकृति स्थ नहीं है वो वास्तव में तो शरीरस्थ है शरीरस्थ भी न करो दे तो प्रकृति से कैसे होगा जब एक लड़की के शरीर ब्याह होना तो सासुर ससुर कैसे होंगे ब्याह नहीं होने सासुर तो उड़ जाएगा तो शरीरस्थ होने से प्रकृति होता है इस बार शरीरस्थ होता है मत समझो मैं शरीरस्थ हूँ प्रकृति संपूर्ण प्रकृति के साथ आपका संबंध है मात्र प्रकृति के साथ संबंध है यार उस समय होने से भोगता बनते हो, कहीं जाओ कहीं करो भोगता रहोगे ही, क्यों प्रकृति मात्र के साथ संबंध है। यार वास्तव में आपका स्वरूप क्या है, शरीर छो भी नहीं करो, ये स्वरूप है आपका, शरीर में स्थित हो भी आप करता नहीं हो, भोगता नहीं हो, और नहीं है उसी को ही प्राप्त करना है, ये पहले से सिद्ध है उसको ही कर लेना का सिद्ध होता है, जो है वास्तव में उसका अनुभव उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और तत्व ज्ञान क्या है जैसे जैसे जान लगा उसका नाम तत्व ज्ञान है, ये बात है। तो इस वास्ते विचार संबंध जितना आवे मन में स्मरण हो उसको समझ लोगे नहीं है, कहीं नहीं हमारे साथ संबंध शरीर स्थगन भी नहीं होगा, आप शरीर में स्थित मानते हो तो भी आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं आए, मन्यते है कर्ता मिति मन्यते भोक्ता मिति मन्यते, उसमें कर्तृत्व हेतु प्रकृति पुरुष पुरुष में पुरुष है उसमें कर्तृत्व है, तो कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उचते, और पुरुष सुख दुख नाम भोगतृत्व हेतु रुचते, तो कर्तृत्व हेतु क्रिया में प्रधानता होगी, भोगतृत्व भोग की प्रधानता होगी, कर्तृत्व में भोगतृत्व नहीं, कर्तृत्व प्रकृति में है, प्रकृति में भोगता कौन बनेगा, प्रकृति भी पड़े भोगता कौन बनेगा, तो पुरुष शब्द तभी तो भोगता बनेगा, तो पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति में स्थित नहीं तो भोगता बनते ही नहीं, तो प्रकृति में स्थित है वो अपने को प्रकृति से मानता है, करता अहम इति मन्यते, मान लेता तो भोगता बनता है, वास्तव में भोगता नहीं है, तो भोगता हुआ भी भोगता नहीं है, यही तत्व ज्ञान है, सब करता हुआ कुछ नहीं करता है, तो मूल में पहले भोगता है ही नहीं तभी तो अभोगता बनता है, क्या भोगता बने शरीर श्रेष्ठ होकर सही शादी थोड़े ही होता है महाराज, विदेह विदेह हुए तो सदैव होते विदेह थोड़े हुए, विदेह होकर विदेह हुए पहले से विदेह है, हमारी पहले से ही वो स्थिति है, ये मान लेनी चाहिए कि हमारी तत्व में स्थिति स्वाभाविक है और प्रकृति में स्थिति हमारी अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक तो मिट जाती है स्वाभाविक रह जाती है, इसमें एक मार्मिक बात है, हम लोगों में ये बात जची हुई है, कर्ता भोक्तापन हमारा है और इसको कर्ता भोक्तापन बचाना है, ये भावना है, तो ये भावना से देरी लगेगी, भावना ये होनी चाहिए कि हम कर्ता भोगता होते हुए भी कर्ता भोगता नहीं है, केवल हमारी मान्यता है, ये वो मान्यता मिटानी है, कोई कर्ता भोगता मिटाना तो नहीं है, कर्ता भोगता मिटाना नहीं है, हमें है ही नहीं हमारे में, ये पुरुष प्रकृति तो ही भोगते शरीर तो विनक्रोति ले लिपते, ये शरीर से कहने से ही ये बात एक साधक के बड़ा बल आ जाता है, शरीर स्थो भी न करोति न लिपते, कसाई है उसको कर्तव्य नहीं करते नहीं करता है, लिप्त नहीं होता है, स्वयं लिप्त होता ही नहीं है, करता हूँ तुमने लिप्त माना है, करता है मन्यते माना है नहीं तुम्हारे में करते तो है नहीं, उसको मिटाने में सुगंध अरे बदले तो है ही नहीं, है उसको मिटाने में कठिनता पड़े, जब है ही नहीं तो मिटाने में क्या है, बेचेते से हुआ है, अब उसकी तरफ ख्याल न करने से कर्तृत्व भोक्तृत्व आया है, अब उसे नहीं होता है तो जैसे न हंकर दो भाव बुद्धि से लिप्त थे, बुद्धि में लिप्त नहीं होता, ये जो आपका प्रश्न था ना कि हमारे को जो सुबह बात बताई थी कि नयापना हो जाता है, तो नयापना हम देखते हैं तो आता है, तो नयापना कब आता है, उसमें भोक्ता होता है तब नयापना आता है, अब रस आता है, याद करने रस आ गया तो नया भोग हो गया, वो अब वो नई हुई बदली, वो नई होती रहती है, मनुष्य मिटाना चाहता है, मिटाना चाहता है याद करके, और मिटाना चाहते वो आपको दृढ़ कर रहा है, जो आप मिटाने का उद्योग करते हो वो मिटाना उद्योग तो आप करते हो और होता है दृढ़, संसार के संबंध का मिटाने की चेष्टा करने वाला संबंध को दृढ़ कर रहा है, दृढ़ अभ्यास कर रहा है दृढ़ करने का, पर उसको होश नहीं है, वो संबंध दूर करता हूँ तो इस तरह दूर कभी नहीं होगा, उसको मिटाने का चेष्टा करने से नहीं मिटता है, मिटाने से दृढ़ होता है, क्यों होता है दृढ़ कि मिटाते हो आप तो पहले उसी सत्ता मांगते हो तो मिटाते हो ना, सत्ता ही नहीं मांगते मिटाओगे क्या, तो सत्ता मानते हो तो करते हो मिटाने की चेष्टा होता है फिर, क्यों सत्ता स्वीकार करी आपने, स्वीकार करी तो मिटाते हो, तो मिटाने का मतलब सत्ता देने फिर करना है। इस बात से बड़ी कठिन बात है ये, मिटाने में कठिनता पड़ती है, क्यों मिटाते है जो दृढ़ होता है, जो मिटाते है जो दृढ़ होता है। जैसे दलदल में फंस जाए तो जो हिला हुआ पैर जो क्यों फंसेगा, जो क्यों फंसेगा, जो क्यों फंसेगा। इस बात से दूर करने का ये अभ्यास है, ये इससे काम नहीं होगा, वर्षों तक करेगा, उम्र भर करेगा, नहीं मिटेगा। तो कैसे मिटेगा कि इनको समझे इस तरह से कि ये क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मेरे में जड़ता नहीं है, मैं ज्ञाता हूँ, ये ज्ञेय है, प्रकृति ज्ञेय है। आप इदं शरीरं कौन्ते, इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्र भगवान कहते इदं शरीरं है, अहम शरीरं नहीं है, इदं शरीरं। और इदं शरीरं कह करके एतद योवेति, एतद योवेति, तो एतद क्या है, इदं अहम निर्देश में है, एतद इस नजीक में है, एतद सब नजीक का वाचक है एकदम, और इदम थोड़ा दूर का वाचक है, अंगुली निर्देश में है, और तत् सब दूर का है, वह वह वह होता है, और यह होता है, और यह होता है, एकदम सहस वो तो दूर हुआ, और यह नजीक हुआ, और ये एक बार नजीक, तो तत् सब तो दूर का वाचक हुआ, इदम सब नजीक का वाचक हुआ, अंगुली निर्देश में, अरे अंगुली निर्देश नहीं, ये तो है ही है, अंगुली निर्देश थोड़ी करे, ये समझा गया आज घड़ी है, अंगुली निर्देश करो, ये करोगे, ये घड़ी है, इसमें अंगुली निर्देश नहीं है, तो अंगुली निर्देश थोड़ा दूर होने पर होता है, और तत्व होता है वो दूर होता, बहुत दूर, दूर अरे फिर बात बहुत नजीक, तो एतद योगेति, एतद योगेति तम प्राप्त क्षेत्र, एतद योगेति, तो एतद का अर्थ किया आपने अहम, पढ़ा होगा मैंने, तो अहम का तात्पर्य क्या है कि हमारे नजीक से नजीक क्या है, आठ प्रकार की प्रकृति है, तो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, पांच तो ये है। अब आकाश के पास मन है, बुद्धि, अहंकार है, ये तीन है, अंतःकरण है, तो तीन मन है वो दूर है, बुद्धि दूर है, अहम पास में है, क्यों करता अहम इति मन्यते, अहम करता मानता है, तो अहम एक आठ भेदों में अहम है, अरे अहम है किस जाति का, पृथ्वी की जाति का है, जैसे मिट्टी का ढेला हो वैसे अहम है, जाति तो अपरा प्रकृति है, ख्याल है ना, जैसे मिट्टी का ढेला है ऐसे ये ऐसे अहम ऐसा है, साफ तो जड़ है, परंतु अहम होते हुए भी एक एक से पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से अग्नि, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहम, सूक्ष्म है एक एक से, सबसे सूक्ष्म हम है, जो सम कर्ता बनता है, ये कर्ण बनते हैं, वो कर्ता बनता है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म होते हुए भी जाति पृथ्वी की है, आठ प्रकार की भेद वाली अपरा हुई ना, तो जैसे पृथ्वी अपरा है ऐसे अहम भी अपरा हुई, ना पृथ्वी सदा सदा हुई अपरा, तो अपरा ही हम, तो ये अपरा है, ये आप हो परा, वेदम धारित जगत, जिसे जगत उदाहरण करेगा कृष्ण अहम से, मैं हूँ, अब जगत संपूर्ण आपके साथ हो गया, जैसे अंक जैसे कहानी शरीर में स्थित होते ही सब संसार में एक लड़के के साथ संबंध, एक ससुराल सब संबंध हो गया, तो वो गांव में शासन हो गया, आपका बीकानेर, बीकानेर हमारा शासन है, बीकानेर भर शासन हो गया, बीकानेर शासन कैसे हो गया, ब्याह तो एक लड़के के साथ किया, तो गांव का गांव शासन, तो प्रकृति की प्रकृति शासन, तो शरीर शासन में नहीं हो तो कुछ नहीं, ढीम हुई जमाई चोर, लड़की मर गई जमाई किसका, अब जमाई किसका बताओ, अब शासन गांव शासन था हमारा, अब नहीं है, अब बीकानेर भर से शासन मिट गया, बीकानेर भर में शासन हो गया, तो प्रकृति का शरीर चाहे सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर हो, प्रकृति का चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, वो संग किया और मात्र प्रकृति संसार के साथ सब जुड़ गया, जैसे शरीर के मिलने पर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसे अंत ब्रह्मांड आपको मिल जाए तो ऐसी पूर्ति नहीं होगी, प्रकृति का एक शरीर मिल गया तो आपकी पूर्ति हो गई क्या? तो इसी धातु का अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, वे सबके सब ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो भी इच्छा पूर्ति कभी नहीं होगी, क्यों? अनंत ब्रह्मांड का नमूना ये है। आप कहते हैं सैंपल, कहते हैं नहीं, नमूना कहते हैं नहीं, नमूना, तो ये अनंत ब्रह्मांड का नमूना है। तो अनंत ब्रह्मांड मिले भी आई दशा रहेगी, अनंत ब्रह्मांड मिलने पर भी दशा ये ही रहेगी, चाहे करोड़पति प्रदालक पति बन जाओ, शतपति बनो, सहस्त्रपति बनो, और मेरे जैसा भिखारी बोले, शरीर के साथ संबंध हुआ तो संसार मात्र के साथ संबंध है, मात्र साथ संबंध है, चाहे हमारे पास कुछ नहीं, बड़े त्यागी बन गए, त्यागी बन गए, कपड़ा भी नहीं पहना, परमर्श बन गए, कुछ भी नहीं लिया, मन शरीर मेरा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ संबंध है, ऐसा नहीं कि शरीर के साथ ही संबंध है। तो संबंध कब टूटेगा? जब शरीर के साथ विदेह हो जाए, देह विदेह हुआ, छूट गया, टूट जाएगा, फिर किसी के साथ संबंध नहीं। धी मुई जवाई जवाई चोर कहावत है, अब जवाई का किसके जवाई में बेटी नहीं है, जवाई किसका, कोई कोई संबंध नहीं है। जैसे शरीर छोटा तो जयराम जी सर्वता मुक्त हो गया, मुक्त नाम छूटने का है, छूटने मानो ब्रह्म नाम अनंत ब्रह्मांड मात्र से छूट गए, और एक शरीर साथ के अनंत ब्रह्मांड साथ है। सौ मन निकले हुए दाल है, वो पर्ख लगाई एक देखा, ठीक है ऐसी है, ठीक है सर, देख लिया और एक बुरा वो बोल देख लिया, कैसे है? अच्छा खराब है। अब देख ली तीसरी सौ मन है, वो हजार मन होता है क्या बात हुई, नमूना एक ही है, ऐसे शरीर होता है अनंत ब्रह्मांड हो, नमूना तो वही है, लेकिन और है कुछ, क्षित जल पाव गगन समीरा पंच रतम शरीर। तो ये बातें आपको इन में पढ़ी जो याद आपको सुना दी, इन बातों पर विचार करो तो फायदा होगा, गहरा उस विचार, जितना गहरा विचार करोगा, जितना ठीक हो तो आपको दिखने लग जाएगा, इधर शरीर को सब इधर का शरीर है, अरे मैं तो ये शरीर हो ही नहीं, ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ, मैं हो ही नहीं सकता, शरीर है ये तो श्री शरण का है, श्री दंते भी है, तालवी भी है, तो ये सब गदनशील है, गति जगत निरंतर विकार हो रहा है तीनों शरीरों में, और स्वयं में विकार नहीं हो रहा है, तो निर्विकारी विकार का संबंध जुड़ नहीं सकता, तो इस संबंध कैसे जुड़ता है, इसमें एक सूक्ष्म बात मेरे पड़ी हुई और याद आ गई, एक बात याद आ गई, बड़ी सीधी बात, ऐसी बढ़िया लगी हमें, बहुत बढ़िया लगी वो बात, मानो हम जो लेने की इच्छा करते है ना, बस यही संबंध है, और छोड़ने इच्छा करते है यही संबंध विच्छेद है, कुछ लेने की इच्छा है ये है जड़, और देने की चेतनता आ गई, अब चेतनता आती आती मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं सही सूर भी नहीं हूँ, सूक्ष्म भी नहीं हूँ, करी नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मुक्त हो गई। तो त्याग शांति अनंतरम, त्याग करते शांति अनंतर, तत्काल शांति है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, जहां पकड़ा वहां फंस गए। तो जड़ का क्या है, लेने की इच्छा है, सुख लेने की इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा है, आदर आदर करने की इच्छा है, हमारी प्रशंसा की इच्छा है, आराम की इच्छा है, ये बंधन है, ये पकड़ता है, ये पकड़ा बंधन है, ये छोड़ दिया, ना कोई में धन की इच्छा है, ना मान की इच्छा है, ना बढ़ाई की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है, ना आदर की इच्छा है, ना प्रशंसा की इच्छा है, ये सब छूट जाएगी, छोड़ दे, कोई इच्छा हमारे में नहीं जाएगी, जैसे नहंकृत भाव नहीं पीढ़ी, अहंकृत भाव तो पकड़ोगे तो वह है, अहंकृत हम न पकड़े तो स्वरूप में, स्वरूप में हम है नहीं, हम है अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति, आप चेतन हो, हम जड़ है, जो अहंकार नहीं नहंकृत भाव हर बुद्धि जैसे नहीं पेड़ी, जब अपने कोई लेना नहीं है तो लेने की इच्छा जितनी है, सुख की संग्रह की लेने की भीतर में भावना है, एक बंधन है, और ये भावना मिटी थी, हाँ किया भाई हमें लेना नहीं है, कुछ भी नहीं लाना है, न मान है, बढ़ाई है, आराम है, सुख है, कोई इच्छा नहीं, जहां इच्छा मिटी ये चेतन था, लेने की नहीं इच्छा करता। जितने ज्यादा लेने की इच्छा उतनी ज्यादा है, भोग ज्यादा भोग हो तो उतनी लेने की इच्छा। और एक विचित्र बात सिद्ध होती है कि लेने की इच्छा से परतंत्र होगा ही, परतंत्र हो गया पर है ना ये, जैसे पुरुष पर है तो पुरुष पर है तो पुरुष प्रकृति भी पर है, तो पर के साथ में संबंध होना ये पराधीनता है। अरे पराधीन सुखदेव समुदाय, जब तक आप जीना भी चाहते हैं तब तक पराधीन है, जब तक कुछ लेना चाहते हैं पराधीन है, जब समाधि चाहते तो पराधीन है, एकाग्र चाहते हो समाधि से चाहते हो तो पराधीन है। क्यों अब सुख दुख क्या हमारे दर्ज करे, क्यों हम तो अब शुरू में स्थित हो गए। तो ये तो शरीर स्थोप कौन थे, न करो दिन लिखते थे शरीर स्थोप ही न करो दिन लिखते थे, करता नहीं मानता है, करता में मन थे करता में तो भोगता भी हो जाएगा, जो करता बढ़ता है वो ही भोगता बढ़ता है, कर्म करता है उसे भोग भोगना पड़ता है, वो करता नहीं है तो भोगता नहीं है। कई कर्म करते हैं हम भोगता थोड़ी बनेंगे, हम करते थे हम बनने में करता तो करता भोगते साथ में, करती तो भोगते थे, ये संसार यार ऐसे ऊंचा उठता है, संसार ऊंचा उठता है, इसमें आपको शंका बोले बोलो। पुस्तकों में बड़ी अच्छी आई है, गीता में कितना भी लिख रहा था गीता पुरुष प्रकृति स्थोई घूमते समुद्र को सुख है, क्यों के स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, तो स्वयं स्थित होता है ज्ञान और परमात्मा स्थित है भक्ति, स्वयं स्थित ज्ञान हुआ, ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिति होती है, भक्ति परमात्मा में स्थिति होती है। तो ये आत्मानंद है वो परमात्मानंद है, ये जानंद है निजानंद है वो परमानंद है, इस वास्ते वो बात विशेष है। तो गीता में निजानंद भी है परंतु विशेष करके परमानंद की बात है, भक्ति की बात विशेष है, अलौकिक है, इस वास्ते लोकेश निर्दा निष्ठा ज्ञान योग कर्म योग है, लोकेश लोक की निष्ठा है, द्वाव योग लोके लोक है, पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य मनो अलौकिक वो अलौकिक लोगों की नहीं है। इस बात विचार भी चलेगा तो जीवात्मा शरीर के आश्रम चलेगा, परमात्मा विचार नहीं चलेगा। यदि पुस्तकों में आया विचार करने का पर विचार का विषय नहीं है, वो तो आप मानो न मानो स्वतंत्रता है, ईश्वर को मानेंगे हम नहीं मानेंगे तुम्हारी मर्जी है, विचार का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है, वो किसी तरह उद्योग का विषय नहीं है, वो तो पहले विश्वास का ही विश्वास है, विश्वास करो मानो फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तब साक्षात्कार हो जाएगा, पर पहले मानने से ही चलेगा, श्रद्धा से ही चलेगा, विश्वास से ही चलेगा। शेर जी कहते विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं है, इसका विश्वास प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास दोनों में भी है पर दोनों में होते हुए भक्ति में विश्वास मुख्य है, ज्ञान में विवेक मुख्य है। असत्य जन तो ज्ञान संत असत्य जन ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, वाकई रह हो जाएगा। निषेध करते करते निषेध होने पर जो रहेगा बाकी वो रहेगा। जैसे कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो कूड़ा सा मकान भरा है तो झाड़ू ना हो तो झाड़ू कूड़ा कचरा एक जाति है, एक जाति का होता भी कूड़ा कचरा दूर हो जाएगा मकान है जो रह जाएगा। तो विचार विवेक के द्वारा संसार को हटाते आप है जो रह जाओगे, ये ज्ञान मारे हो जाएगा विवेक के द्वारा, और ये भक्ति के द्वारा भगवान है मेरे तो थम्भ में प्रकट हो गए, विवेक तो नहीं हुआ थम्भ में भगवान प्रकट हुए तो विवेक किया गया, विश्वास है तो विश्वास मार्ग है, विवेक मार्ग है, दो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है भक्ति का मार्ग है, और वो कर्म योग कर्म का मार्ग है, कर्म योग भौतिक है और ज्ञान योग आध्यात्मिक है, और जो ये भक्ति योग है ये आस्तिक है, अस्तित्व मानता है, ऐसे तीनों योग है, योगास्त्र योग माया प्रभुता निराश योग जिससे गीता भागवत ये बहुत विलक्षण ग्रंथ है, वेदव्यास महाराज के विचित्र ग्रंथ है। एकादश ग्रंथ में भी 28वां 29वां 2 अध्याय बहुत विचित्र है, 13वां अध्याय ये ज्यादा विलक्षण किया हुआ है, भागवत ग्रंथ ऐसा ही है, बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ, इसको विचार तो गीता में विचार हो, आप विचार के विचार हो बड़ा लाभ होगा, छोटा ग्रंथ है बड़ा बड़ा अलौकिक बड़ा विस्तृत ग्रंथ, जैसे ये अर्जुन को सुनाया वैसे उद्धव जी को सुनाया एकादश स्कंद में, वो उद्धव गीता है, ये भगवद गीता है, ये फर्क है। वो तो उद्धव की इच्छा से कर सुनाया था, उद्धव गीता होगी, ये भगवान की इच्छा से, भगवान कहने की मन में आई श्री और भी रतन स्थापे में इच्छा, और ये पश एतान कुरुन पश भगवान के मन में कहने का ही सब सुनाया है, भगवद गीता है, वो उद्धव गीता है, हंस गीता है, उद्धव गीता है, तो हंस महाराज ने कहा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 13 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।